Mesdames, messieurs, attention, s'il vous plaît. Les catastations et moi tragique. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τελευταία εκπομπή του χρόνου και σου επιφυλάσσει τέτοια ωραία έκπληξη, τέτοιο ωραίο δωράκι να πας έτσι για Χριστούγεννα με ένα μηδίαμα γλυκό πικρό, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά όπως και να το κάνεις, όπως και να το κάνεις, ότι γέλασε λίγο το χιλάκι μας δεν είναι κακό. Στα γαλλικά θα σας έχω σήμερα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της εκπομπής, και μεγάλη χάρη του, αυτού του κυρίου Δημητρακόπουλου, μεγάλη χάρη του, μας έκανε φοβερή χάρη. Έτσι μας ξελεγράραμε λίγο, είναι η αλήθεια. Να το παραδεχτώ κι εγώ. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε τώρα τι λέω και γιατί αυτός εδώ έχει ξεκινήσει με Τζον Ντασέν και με τα λεκαταστασιών και τα τέτοια, αν και είναι απίθανο μάλλον να μην ξέρετε, εγώ σκέφτομαι μόνο αυτούς τους κατοίκους εκεί στο Κοροπή, που ξαφνικά έχει γίνει η λέξη Κοροπή πρώτο trend στο Twitter, μιλάνε όλοι για το Κοροπή, και αναρωτιέμαι μέχρι να πάρουν χαμπάρι, σου λέει ρε παιδί, τι έχει γίνει, έγινε κάτι και το χάσα το Κοροπή, πόσοι άνθρωποι να μένουν εκεί. Λοιπόν, μήπως έχει συμβεί κάτι και είμαστε πρώτοι μούροι τώρα και όλοι μιλούν για το Κοροπή και ζεσουή Κοροπή και ζαμέ Κοροπή. Σας ομολογώ ότι και εγώ όταν το άκουσα πρώτη φορά λέω, τι δουλειά έχει τώρα η Εύα Καϊλή με το Κοροπή, ζαμέ Κοροπή, δεν πήγε ποτέ στο Κοροπή. Ξέρω και άμα δεν πήγε στο Κοροπή τι έγινε με το Κοροπή. Έφτασαν μερικές θεωρίες συνωμοσίας να θεωρούν ότι το Κοροπή μπορεί να είναι στο Κατάρ, ας πούμε, γιατί ξέρεις, άμα τα μπλέξεις λίγο, γίνονται τα πράγματα, σας λέω, υπέροχα. Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, προπαραμονή Χριστουγέννων, πίσω σελίδες. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και αυτός εδώ που θα ακολουθήσει είναι ο κύριος Δημητρακόπουλος. Je vais dire à vous que madame Εύα Καϊλή est innocent et jamais a été Κοροπή, jamais. Et de la main de botanique. Αλλά πήκε φύκε, ξηγε τα λελεπτίκ. Στα ντε μπουζουκέν, ντε καμπαρέ. Εδώ ο Ζαγοραίος θα μιλάει καλύτερα. Αλλά ντε δικό μας ο καρέ. Άιντα λαφουμέντο και μαστούργιο ρε. Με τεγκομένετε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλοκονταργελέ. Ζαμένε πάσε τέκορεμπέ. Το λέω τώρα κι εγώ έτσι βλάχικα λίγο, αλλά κάτι ήθελε να πει με το κοράψιον, με το κοραψιόν στα γαλλικά. Το διεφθαρμένος είναι το κορεμπέ, αν το λέω σωστά, και εγώ δεν το λέω σωστά, αλλά τέλος πάντων εγώ δεν πήγα να κάνω το δικηγόρο εκεί. Και τέλος πάντων, ρε αδερφέ, κάνε τη δήλωση στα ελληνικά και άσε να μεταφράσει κανένας άλλος. Έχουμε που έχουμε γίνει ρεζίλοι εμείς και οι Ιταλοί, ότι διαφθείρουμε όλη την Ευρώπη. Πας να πεις και τη διαφθορά στα γαλλικά και το λες Κοροπή, δηλαδή πρόβλημα ρε εσύ. Και η αγγέλο πατημέντο φλοκονταργέλε. Άιντα λαφουμέντο και μαστουριόρε με τεγκομενέτε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλοκονταργέλε. Ζεβέντιρ, αβού και μαντάμ Εύα Καηλή. Ένωσον, εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Εύα Καηλή, εις Άινωσον. Bonjour. Bonjour, madame. Vous parlez français? Oui, madame. Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, je m'en fous. Pardon? Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά? Μιλάω, κυρία μου. Και δεν κατάλαβες τη σούπα? Όχι. Και δεν είχες καλό δάσκαλο? Μα τι λέτε, madame. Αυτό που σου λέω εγώ, χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και εσύ κάθεσαι και με κοιτάς αχάνος. Πού τα μάθες τα γαλλικά? Είχα καθηγητή. Να πας στις καλόγριες. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Έχει γίνει πανηγύρι από χθες με τα γαλλικά του Δημητρακόπουλου και χάνουμε λίγο την ουσία, είναι η αλήθεια, αλλά ξέρετε, είμαστε κι εμείς σαν λαός δηλαδή, μανούλες στο να χάνουμε την ουσία. Θα κάνω μια προσπάθεια, γιατί πέρα από την πλάκα και πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν μερικές κλωστούλες από αυτή την ιστορία, ακόμα και μέσα σε αυτό το πανηγύρι, που μπορείς να τις τραβήξεις και να καταλάβεις λίγο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και το πού ζεις ακριβώς. Και να τα ζετέμ και να τα μόνα μου, εντάξει. Καλά Χριστούγεννα σας είπα, δεν σας είπα. Λοιπόν, ισχυρίζομαι εδώ μπροστά σας ότι παρά το γέλιο που προκάλεσε η δήλωση στα γαλλικά και στα ελληνικά η δήλωση κανονικά θα έπρεπε να προκαλεί γέλιο. Θα μου πεις το τεκμήριο της αθωότητας. Θα αποφασίσεις εσύ τώρα αν είναι ένοχοι ή καηλοί. Όχι βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και εισαγγελείς. Στο Βέλγιο υπάρχουν εισαγγελείς, στις Βρυξέλλες. Για εδώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχουν. Αλλά ξεκινώντας από την πλάκα, θέλω τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου μισού να σας το σοβαρέψω λίγο και να με συγχωρήσετε πάλι που θα χαλάσω, θα βγω λίγο από το κλίμα όλο αυτό. Ισχυρίζομαι ότι το να πας να λες ότι η Καηλή είναι αθώα, ότι δεν έχει ποτέ διαφθαρεί, ότι δεν πήρε ποτέ, θα την βάλω τη δήλωση να την ακούσετε και στα ελληνικά που έκανε μετά, γιατί την έκανε και στα ελληνικά τη δήλωση. Και έχω την αίσθηση ότι είναι επίσης, ότι σου προκαλεί επίσης ένα μηδίαμα έστω. Δηλαδή αυτό το ναι καλά τώρα που λέμε όλοι μας, εδώ σε έχουν βρει στο σπίτι με τα τούβλα στη βαλίτσα. Εδώ έχουν βρει την κατάσταση της σχέσης μεταξύ αυτού του κυκλώματος. Εδώ έχεις βγει η ίδια και έχεις πει τι καλά που είναι τα εργασιακά δικαιώματα και πόσο φροντίζει το Κατάρ για τα εργασιακά δικαιώματα που πεθαίνουν εκεί σαν τις μύγες για να φτιάξουν το Μουντιάλ και τα γήπεδα του Μουντιάλ που πέθαναν. Το να βγει ο δικηγόρος και να πει, θα μου πεις ο δικηγόρος, τι θέλεις να πει τώρα, είναι λίγο ένοχη, θα τα βρούμε. Είπε αθώα. Αθώα, παιδί μου, τίποτα. Και μάλιστα μετά μας έβαλε και άλλες παραμέτρους, ότι μπορεί να είναι και πολιτική ίδιοξη, μπορεί να είναι και πολιτική κρατούμενη. Σε λίγο θα βγει. Εξόριστη σαν το Μητσοτάκη που ήταν στο Παρίσι και αυτός είδες να το γαλλικό πάλι όταν ήταν, πόσο ήταν, 2 χρονών, 5 χρονών, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η δήλωση ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και ότι θα τα ακούσετε παρακάτω, νομίζω ότι είναι επίσης για να γελάσεις έτσι λίγο γλυκόπικρα. Όπως σας είπαμε και στα γαλλικά, η διαδικασία είναι απόρριτη. Δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία. Το απόγευμα θα βγει η απόφαση. Τα είπαμε όλα μας τα επιχειρήματα. Η κυρία Καηλή ποτέ δεν έχει δωροδοκηθεί. Η κυρία Καηλή είναι αθώα. Το αλήθεια και στα ελληνικά, αστεία είναι η δήλωση. Για πάμε λίγο παρακάτω, να το ξύσουμε λίγο ακόμα. Εχθές, εκτός από την απόφαση, την ξέρετε, την απόφαση προφυλακή θα μείνει προφυλακισμένη τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα. Μάλιστα κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται ούτε καν να κάνουν έφεση στην απόφαση αυτή, γιατί ο εισαγγελέας ήταν αποφασισμένος να την κρατήσει μέσα, γιατί δεν καταλαβαίνει από αυτά, δεν καταλαβαίνει ούτε από το θέμα του μικρού παιδιού που έχει και το οποίο ευτυχώς είναι σε κάποια καλά χέρια, σε μια οικογενειακή της φίλη. Το παιδί νομίζω δεν φταίει σε τίποτα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν φταίει σε τίποτα. Ωστόσο, ακόμα και το γεγονός ότι έχει ένα μικρό παιδί, με όλα αυτά που έχουν γίνει, για τον εισαγγελέα δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, και το κατήγγειλε αυτό ο Δημητρακόπουλος. Το βράδυ βρέθηκε στο Δελτίο, στον Α, στον Αντώνης Ρόιτερ, και μάλιστα ήταν θυμωμένος γιατί ο εισαγγελέας έκανε κάποια εφάνταστα σενάρια που δεν μπορεί να στέκουν με την λογική του κυρίου Δημητρακόπουλου τουλάχιστον, ενδεχομένως και να είναι θέμα συζήτησης. Δηλαδή, στο επόμενο ηχητικό που έχω φέρει θα συνειδητοποιήσετε ότι έχουμε ενδεχομένως ότι είμαστε στη δίνη ενός κυκλώνα που μπορεί να έρθουν, δηλαδή μόνο πόλεμος δεν έχει ξεκινήσει με αυτή την ιστορία. Υπάρχει πιθανότητα, και προσέξτε το τώρα που σας το λέω, δηλαδή να το συνειδητοποιήσετε κι εσείς, να έρθουν οι πράκτορες του Κατάρ ή να έρθει ο στρατός του Κατάρ και να μας την απαγάγει την Εύα. Γελάτε. Αυτό τώρα δεν είχε καθόλου πλάκα. Τώρα δεν το λέμε στα αστεία. Τώρα λέει, το είπε και ο εισαγγελέας. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα ζήτημα για τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να μείνει προφυλακισμένη, και μετά αυτά θα ήθελα να τα συζητήσουμε λίγο μαζί. Άρα λογικά δεν μπορεί να είσαι υποπτυφυγής με αυτά τα μέτρα που η ίδια πρότεινε και αποδέχτηκε, και λέει εκεί ο κύριος Αγγελέας, για να καταλάβετε ότι πλέον και ο Βέλγος δικηγόρος και εγώ δηλαδή υποψιαστήκαμε με τη ρητορική του κυρίου Εισαγγελέως, λέει ότι όχι, δεν είναι αρκετά αυτά τα μέτρα, διότι οι μυστικές δυνάμεις του Κατάρ θα στείλουν κατασκόπους προκειμένου να κάνουν απαγωγή στην κυρία Καϊλή και να την πάνε στο Κατάρ. Όταν ακούτε τέτοια επιχειρήματα, καταλαβαίνετε. Ναι, είπε αυτό. Της κυρίας Καϊλή. Ναι, από τους κατασκόπους του Κατάρ. Και τότε βέβαια εγώ του είπα, γιατί δεν είμαστε διακοσμητικοί μέσα σε αυτή την αίθουσα, ούτε εξαρτώμεθα από τη γνώμη κανενός εισαγγελέως. Του λέω, υπάρχει τότε και ο κίνδυνος να στείλουν στρατεύματα οι Καταριανοί για να καταλάβουν τις Βρυξέλλες, για να μπορέσει να γίνει απαγωγή και απελευθέρωση της κυρίας Καϊλή. Και εκεί πέρα μπορώ να σας πω, μηδίασε και η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου. Λοιπόν, καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, κύριε Δημητρακόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε και τις επόμενες ημέρες με την απόφαση πλέον, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για την πελάτη σας και προφανές. Επί του παρόντος, να ξέρετε όμως ότι η απόφαση αυτή δεν αξιολογήθηκε με νομικά κριτήρια. Σίγουρα υπάρχει, κατά τη δικιά μου άποψη και για τον Βέλγο δικηγόρο, επιρροές ίσως από τον τύπο, ίσως πολιτικές επιρροές. Με νομικά κριτήρια έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερος, όταν λέω ελεύθερη εννοώ κατοίκον περιορισμό. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Ρε τι τραβάμε, μπορεί να μας πέσουν, να μας την πέσουν οι πράκτορες οι Καταριανοί και ο στρατός του Κατάρ ακόμα να έρθει να καταλάβει τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, εγώ ξέρετε, θα μπορούσα να δεχτώ ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι ένα εφάνταστο σενάριο που χρησιμοποίησε ο εισαγγελέας. Θέλω να έτσι να προσέξετε και να το συζητήσουμε μαζί, ότι τελικά υπάρχει μια κοινή λογική στα νομικά επιχειρήματα. Τι θέλω να πω. Ακούστε, έχουμε εδώ έναν δικηγόρο, και μάλιστα μεγάλο δικηγόρο των Αθηνών. Εντάξει, τα γαλλικά του δεν είναι πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει, δεν μειώνει αυτό τη νομική του κατάρτιση. Ο οποίος αντιλαμβάνεται, όταν έχεις ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά, βρε παιδί μου, να το πω παράλογο, να το πω προσχηματικό. Φαντάζομαι τη συζήτηση μέσα. Εσείς θα την αφήνατε την Καϊλή όταν έχει και μάλιστα συνεχίζει και δίνει στοιχεία και δίνει συνεργάτες άλλους και άλλους 7 ευρωβουλευτές, περισσότεροι Ιταλοί. Και έχεις στα χέρια σου, κάνεις μία έρευνα και έχεις στα χέρια σου την κύρια πηγή ειδήσεων και αυτή και τον Τζόρτζι, τον σύντροφό της, και τους έχεις εκεί και μπορείς να τους ανακρίνεις, μπορείς να αποκόψεις την επικοινωνία με τους υπόλοιπους ώστε σιγά σιγά να σπάς αυτό τον ιστό. Και όταν έρχεται ο δικηγόρος και σου λέει «Μα βάλτε τη σε ένα βραχιολάκι να πάει στο σπίτι», δεν θα μιλάει με κανέναν, να τον παρακολουθείτε το τηλέφωνο. Ενώ θα μπορούσε να σταθεί αυτό νομικά, έχεις έναν εισαγγελέα απ' την άλλη που του λέει «Να σου πω κάτι, και πού ξέρω εγώ αν δεν έρθουν να την απαγάγουν από το Κατάρ και να τη χάσουμε και να μην έχουμε άλλα στοιχεία». Ναι ρε παιδί μου, δημιουργεί ένα σενάριο και μπορεί να κατέβουν και εξωγήινοι, ξέρω εγώ, και αν την πάρω, μας την πάρουν και να μην... Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν και καταλαβαίνει και ο δικηγόρος αυτός ότι είναι στο όριο, ότι είναι ρε παιδί μου μια υποθετική... Είναι κάτι που θα το συζητούσες για το κατά πόσο στέκει ή δεν στέκει. Πού θέλω να καταλήξω? Όταν λέει ο εισαγγελέας του Βελγίου ότι μπορεί να μας την πάρουν οι Καταριανοί πράκτορες, είναι παράλογο. Όταν λέει ο Αβραμόπουλος ότι τα λεφτά μωρέ μου τα βάζει η πεθερά μου, χωρίς να τα δικαιολογεί από πουθενά άλλο. Όταν λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι ήταν κάτι διευκρίνιστα ποσά. Όταν λέει ο δικαστής ότι ναι, τα βρήκαμε στο Γεωργιάδη, αλλά δεν είδαμε να λένε πάνω Νοβάρτης. Και όταν πήρε το φάκελο εκείνο, δεν μας είπε κανείς, δεν έχεις καμιά απόδειξη ότι είναι από την Νοβάρτης. Όταν σου λέει ο Λιγνάδης ότι εντάξει τα έσβησε όλα και λοιπά, πάμε σε διάφορες υποθέσεις άλλες τώρα. Όταν σου λένε με αστεία επιχειρήματα ότι πάβονται οι διώξεις, όταν σε αυτή τη χώρα εδώ έχεις μεταφράσει την εισαγγελική παραγγελία από το FBI και έχεις ξεχάσει να γράψεις το όνομα του Λοβέρδου, δεν μεταφράστηκε, ήταν αμετάφραστο, το Λοβέρντος δεν γράφεται στα αγγλικά και δεν έλεγε το χαρτί αυτό Λοβέρδος. Όταν εδώ έχεις κάνει τόσες, πώς να τις χαρακτηρίσω τώρα, να μην πω καμιά λέξη, σε ό,τι αφορά τον χειρισμό της δικαιοσύνης, ώστε να πέφτουν στα μαλακά και να μην έχεις ούτε προφυλακίσεις ούτε τίποτα άλλο τέτοιες, και να κάνουν όλοι Χριστούγεννα στο σπίτι τους μια χαρά, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά να βγαίνουν και καθαροί μετά και να σου λένε για σκευωρία Νοβάρτης για παράδειγμα, τότε δεν σου φαίνεται τίποτα παράλογο. Είναι όλα φυσιολογικά. Είδες παιδί μου πάνω τα 500 ευρώ να γράφουν Νοβάρτης. Έτσι έχει αθωωθεί. Έτσι έχει μπει στο αρχείο η υπόθεση. Δεν δικάστηκε ποτέ φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο άλλος λέει μου τα έβαλε η πεθερά μου. Τι θέλετε τώρα? Και είναι ακόμα έξω. Και τώρα αν τον πιάσουμε τον Αβραμόπουλο εννοώ, θα τον πιάσουμε για τα 60 χιλιάρικα που πήρε από τον Μπαντσέρι, που ενδεχομένως και ίσως και αυτό, και κάτσε να δούμε, γιατί και ο Αβραμόπουλος φαίνεται ότι έχει καλές άκρες και δύσκολο θα τον... Αλλά είναι δυνατόν να αφήσεις τώρα την Καϊλή και να αρχίσουν να συνεννοούνται ξανά έξω τώρα που τους έχεις στη φάκα? Δες όμως το πόσο ένα δημοσίευμα, μια δήλωση από την πλευρά την άλλη της δικαιοσύνης, που ναι μπορεί να είναι λίγο στα όρια, ξαφνικά οπ, πώς να σας το πω, θυμώνουμε κιόλας. Είναι δυνατόν να λένε εισαγγελείς τέτοια πράγματα? Όταν τα λέγανε από την άλλη πλευρά και τα δέχονταν εισαγγελείς, ήταν μια χαρά, φυσιολογικά όλα. Μια που είναι και η τελευταία εκπομπή του χρόνου, κοιτάζοντας λίγο προς τα πίσω, θα σας πω ότι πέρα από τις πλάκες τώρα για τα γαλλικά του Δημητρακόπουλου, το θέμα δικαιοσύνη σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και έχει πολλές, το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Κοιτάζοντας μόνο λίγο τις εκπομπές, αν θέλετε, που πέρασαν, όχι σε είδος, σε μια έτσι προσπάθεια ανασκόπησης, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά κοιτάζω προς τα πίσω και βλέπω πόσες φορές τα θέματα της δικαιοσύνης έρχονται ξανά και ξανά, και το πόσο αυτή η δικαιοσύνη μέχρι να αποδοθεί, αν αποδοθεί ποτέ, σου βγάζει την ψυχή σε αυτήν εδώ τη χώρα, για το πόσο χάνονται στοιχεία, για το πόσο μπορεί ακόμα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να σου πει ότι δεν αποδίδεται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα η δικαιοσύνη, για την υπόθεση του Λιγνάδη φυσικά, ο οποίος είναι στο σπίτι του, σας θυμίζω, και κάνει Χριστούγεννα, παρόλο που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ως βιαστής, αλλά εδώ το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να είναι στο σπίτι του, γιατί δεν είναι ούτε ύποπτος απόδρασης, ούτε ύποπτος τέλεσης παρόμοιων εγκλημάτων. Αλήθεια, αλήθεια. Θέλετε να σας μιλήσω για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου? Θέλετε να σας μιλήσω για την ΕΔΕ, για τον Βασίλη Μάγκο? Θέλετε να σας μιλήσω... Πόσα πρόσωπα, πόσες ιστορίες. Θέλετε να σας μιλήσω για το γιατί είναι έξω ο αστυνομικός που πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε πριν από λίγες μέρες τον Κώστα Φραγκούλη? Θέλετε να σας μιλήσω για το που είναι οι αστυνομικοί που δολοφόνησαν τον Νίκο Σαμπάνη, στους οποίους πήγε να συμπαρασταθεί ο υπουργός? Θέλετε να συζητήσουμε για το πόσο η δικαιοσύνη αυτή εδώ προστατεύει τους ανθρώπους σαν την Ιωάννα Κολοβού, που πήγε ο άλλος με τα τσεκούρια και της έσπαγε τις πόρτες? Θέλετε να μιλήσουμε για το πόσο η δικαιοσύνη σε αυτήν εδώ τη χώρα, που είναι ένας από τους τρεις πυλώνες, υποτίθεται, τις τρεις εξουσίες στις οποίες ο πολίτης μπορεί να καταφεύγει όταν τον αδικεί η μία, η εκτελεστική, όταν η νομοθετική δεν υπηρετεί τα συμφέροντά του, τότε μπορεί να καταφεύγει στη δικαστική εξουσία, υποτίθεται, για να βρει το δίκιο του. Ανεξαρτησίες, τρίχες, κατσαρές. Θέλετε να σας μιλήσω για τον Ντογιάκο που απειλεί ευθέως τους δημοσιογράφους που γράφουν εναντίον του? Θέλετε να μιλήσουμε για πράγματα στα οποία σε αυτή τη χώρα μας πονάνε, θα συνεχίσουν να μας πονάνε και εξανιστάμεθα, όταν ένας εισαγγελέας στο Βέλγιο του λέει του Δημητρακόπουλου: ναι ρε εσύ, μπορεί να έρθουν να την αρπάξουν αυτοί, εγώ δεν την αφήνω να βγει έξω. Είναι πράγματα αυτά? Είναι πράγματα αυτά, κύριε Σρόιτερ μου? Αν είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα ο εισαγγελέας? Και εμείς δεν είμαστε διακοσμητικοί εκεί, και κάναμε και λίγο πλάκα και γέλασε και η πρόεδρος, γιατί του μαμά είναι έτσι, μπορεί να έρθουν να μπει ο στρατός του Κατάρ και να μας καταλάβει όλους εδώ πέρα και να την απελευθερώσουν μέσα από τη φυλακή. Εγώ αν ήμουν εισαγγελέας θα του έλεγα: τώρα που το λες, τώρα που το λες και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί τα παράλογα επιχειρήματα να είναι παράλογα μόνο από τη μία πλευρά και να μην είναι όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί το δίκαιο, το δημόσιο χρήμα εδώ στην Ελλάδα, οι απλοί πολίτες, οι άνθρωποι που μείναν στη φυλακή. Θέλετε να σας μιλήσω για τον Ινδιάνο από τη Νέα Σμύρνη που έμεινε τόσους μήνες στη φυλακή ενώ είχε άλωθη και έπαιζε αλλού ο άνθρωπος μπάσκετ και δεν ήταν τελικά αυτός? Θέλετε να μιλήσουμε για τον Τάσο Θεοφίλου? Είναι τόσα πολλά τα περιστατικά, οι περιπτώσεις αυτές που η δικαιοσύνη είναι ξεκάθαρο ότι είναι εναντίον και του δίκαιου, του περιδικαίου αισθήματος, αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών, που μάλλον θα χρειαζόταν εκπομπές επί εκπομπών και δεν χρειάζεται καν να κάνεις ανασκόπηση, διότι έχεις κάθε μέρα κι άλλο ένα θέμα και άλλο ένα θέμα μπροστά σου. Θέλετε να σας μιλήσω για το γεγονός ότι ο Μαστροπός στην Ηλιούπολη με το κορίτσι αυτό εκεί, τελικά η πρόταση του εισαγγελέως είναι να φεθεί ελεύθερος? Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα, τη θυμάστε την ιστορία με τον τύπο που πήγαινε όταν τον συλλάβανε και φορούσε τα μπλουζάκια του Σιρινάκη και το Sweet 16, κοροϊδεύοντας τα μούτρα και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία εν τέλει. Θέλετε να σας πω ότι στην ιστορία που δικάζεται σήμερα είναι η ώρα της απόφασης στο δικαστήριο του Ρεθύμνου για την κακοποίηση ενός παιδιού από τον ίδιο τον πατέρα του, ενός παιδιού με νοητική στέρηση, του Γιάννη, σας έχω μιλήσει για αυτή την ιστορία. Θέλετε να σας πω ότι και πάλι η πρόταση του εισαγγελέα είναι να αφαιθούν ελεύθεροι, να αθωωθούν και ο πατέρας και ο ιερέας και ο άλλος ιερέας. Ιερείς ήταν αυτοί που βιάζαν το παιδί, ή μάλλον αυτοί που καταγγέλει το παιδί το ίδιο ότι το βιάζανε. Αλλά το παιδί έχει νοητική στέρηση και μπροστά στους βιασμούς δεν υπάρχει κάποιος να πάει να πει ότι ναι, εγώ είδα την ώρα που το βιάζανε. Αθώοι, αθώοι τα ακούτε? Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας. Και σήμερα μάλλον θα βγει η απόφαση αυτή, ελπίζω οι ένορκοι να μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι, τα λέμε ξανά και ξανά, δαγκώνει μόνο όσους είναι ξυπόλοιτοι. Στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι λειτουργούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το οικοδόμημα, ούτε έχω εικόνα και γνώση για τις πρακτικές της βελγικής δικαιοσύνης. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι εδώ δεν κάνει χατήρια. Αμφιβάλλει κανείς ότι αν η Εύα Καηλή είχε συλληφθεί? Καταρχάς δεν θα είχε συλληφθεί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είχε συλληφθεί. στην Ελλάδα θα ήταν τώρα στο σπίτι της. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole. Voilà mon destin, te parler comme la première fois. Ακούτε πίσω σελίδα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή, 23η μέρα του Δεκέμβρη. Προπαραμονή Χριστουγέννων. Αυτή εδώ είναι η τελευταία για φέτος εκπομπή. Θα τα πούμε μαζί την Τρίτη, 3 του Γενάρη. Στο δεύτερο αυτό μέρος θα μου επιτρέψετε, θα αλλάξω εντελώς κλίμα. Αφήνω πίσω και τα γαλλικά και το Δημητρακόπουλο και την Καϊλή και όλο αυτό το πανηγύρι. Και την μεγάλη συζήτηση περί της δικαιοσύνης, αν και έχω πάρει ένα μήνυμα από τη φίλη Τινούλη για την υπόθεση, τη μία από αυτές που σας ανέφερα πριν, την υπόθεση των μαστροπών στην Ηλιούπολη, που μου λέει εξηγήστε μου, πέστε μου εσείς πώς, τι σημαίνει, τι δεν χωράει, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, τα λόγια είναι περιτά, η οργή, η αγανάκτηση, ο θυμός πλεονάζουν. Όσο σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει στην καταγγέλουσα και στη μάρτυρα, εάν τελικά η απόφαση ακολουθήσει την εισαγγελική πρόταση και μείνουν τα καθάρματα όπως μου γράφει αυτά αθώα. Το μυαλό σταματάει και η καρδιά παγώνει, σαν πολλά να μαζεύτηκαν, ακριβώς, ακριβέστατα, Νούλη, ακριβέστατα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω όμως σε αυτό το δεύτερο μισό να αλλάξω λίγο το κλίμα, να φύγω από αυτά. Έχω μερικά δώρα. Το πρώτο, ελπίζω να είναι σημαντικά για σας. Για μένα είναι. Το πρώτο είναι μάλλον προβλεπόμενο, αν ακούτε συχνά τις πίσω σελίδες και αν είστε και από τις προηγούμενες χρονιές σε αυτή την παρέα. Θα ξέρετε ότι έστω μια φορά το χρόνο, μέσα σε όλα τα κάλαντα που ακούμε και τα... πώς το λένε, τα mainstream κάλαντα, ας το πω έτσι, αλλά και τα τοπικά που είναι πανέμορφα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και αυτά εδώ από τις γυναίκες, τις φυλακισμένες, τις κρατούμενες των φυλακών, των γυναικείων φυλακών Αβέροφ, από την περίοδο του 1948, με μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για να ηχογραφηθούν μέσα στις δραστηριότητες που έκαναν, είχαν φτιάξει και χοροδία. Ηχογραφήθηκαν πολύ μετά, το 1977, και παρόλο που ηχογραφήθηκαν το 1977, δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση, το 1977 υπήρχε απαγόρευση για την κυκλοφορία τους και στη μεταπολίτευση υπήρχαν απαγορεύσεις και λογοκρισίες, διότι λέει, τα κάλαντα αυτά αναμόχλευαν το παρελθόν, και το παρελθόν το 1948 κατά το 1977 ήταν επικίνδυνο ακόμα. Σήμερα ευτυχώς, δεν ξέρω, εγώ νομίζω πάντα το παρελθόν είναι επικίνδυνο, σήμερα τουλάχιστον δεν μας απαγορεύουν να τα μεταδίδουμε. Τελικώς ηχογραφήθηκαν και δισκογραφήθηκαν, ηχογραφήθηκαν το 77, αλλά δισκογραφήθηκαν από την εταιρεία πρότασης το 2002, παρακαλώ. Και από τότε και μετά τα έχουμε στη διάθεσή μας. Τα επόμενα λοιπόν δύο τραγούδια, tracks που έχω εδώ στην λίστα είναι τα κάλαντα αυτά, και μάλιστα στην αρχή υπάρχει και μια μικρή περιγραφή για το τι είναι αυτός ο δίσκος. Μπορείτε να τον βρείτε. Τα κάλαντα της είναι οι γυναικείες φυλακές Αβέροφ, χοροδία από την δισκογραφική εταιρεία Πρότασης. Αυτά εδώ τα δύο θα είναι οι δικές μου, τα δικά μου κάλαντα. Γεια σας. Θα ακούσετε μερικά τραγούδια φυλακής από ένα τμήμα χοροδίας των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Τη λησμονιά προσπαθούμε να προλάβουμε τραγουδώντας σήμερα αυτά τα τραγούδια. Να τα σώσουμε από τη λύθη θέλουμε και να τα παραδώσουμε στα νέα παιδιά που αποδείξανε πως ξέρουνε και αυτά να μάχονται και αυτά να τραγουδάνε. Μας πιάσανε όταν ήμασταν 17, 20, 22 χρόνων. Ακόμη και παιδιά 12,5 χρόνων φέρανε στη φυλακή, δικασμένα από έκτακτα στρατοδικεία. στα κακουριοδικεία και στρατοδικεία που μας έσερναν, δεν απαρνηθήκαμε τους αγώνες, τα ιδανικά μας, την πίστη μας. Και γι' αυτό, όσες δεν μας πήγανε στο εκτελεστικό απόσπασμα, μας κράτησαν 4, 5, 10, 15 χρόνια στα μπουντρούμια και καταστρέψανε τα σπίτια μας, το μέλλον μας, την υγεία μας, τη ζωή μας. Μέσα από εκεί η ελεύθερη ψυχή μας τραγούδησε. Καλός χειμώνας και εμείς θα μείνουμε φρουροί εκεί που θέλει ο αγώνας. Του χρόνου να γιορτάσουμε μακριά απ' τη φυλακή μας, μας καρτερούν τα σπίτια μας, προσμένουν οι δικοί μας. Και θα ανακύνει πιο λαμπρός ο ήλιος τη γαλήνη, τα πουλιά γλυκόλαλα θα ψάλλουν την ειρήνη. Στον ουρανό και στη στεριά, στη θάλασσα, στα μάτρη, τραγούδια θα νικήσουνε στην πλάσια πάτριζα. Τραγούδια θα νικήσουνε στην πλάσια πάτριζα. Με τις καμπάνας στη βουλή χαράζει μέρα γιορτινή. Η αρχή του νέου χρόνου και τότε και το τέλος κάθε φόνου. Ερυθρία και μνήματα στέλνουν χαράς μηνύματα. Θα σωθεί το δάκρυ μες την πλάμε στην πλάσια πακρυσάκρυ. Γιορτάζουμε στη φυλακή με ένα πόρτο μια ευχή. Χαρά, χαρά παντού να αντήσει, της ειρήνης ο ύμνος να αντικήσει. Ευχόμαστε στην καθενιά, μες στην καινούρια τη χρονιά. Σώσει το σπίτι να γυρίσει και χαρά ζωή να χύσει. Με την καινούρια τη χρονιά, παντού ειρήνη και χαρά. Αυτή λοιπόν ήταν η χοροδία ή ένα μέρος της χοροδίας από τις γυναίκες που ήταν φυλακισμένος το 1948 και ξαναβρέθηκαν όσες ήταν ακόμα εν ζωή το 1977 και τις ακούμε μέχρι και σήμερα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εδώ από τις πίσω σελίδες. Το επόμενο δώρο μου έχει να κάνει πάλι με ιστορικά γεγονότα. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Θα σας πάω στο 1922. Πέρασε απαρατήρητο, ομολογώ και λυπάμαι γι' αυτό, από την εκπομπή, πέρα από μικρές αναφορές, αλλά στην ουσία χωρίς να έχει τιμηθεί το γεγονός ότι φέτος συμπληρώθηκαν η χρονιά που κλείνει, το 2022, ήταν η χρονιά που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, από το 1922. Με αυτή την αφορμή, έχω στα χέρια μου μία δουλειά μουσική ανθρώπων που μου κάνουν την πολύ μεγάλη τιμή να είναι και ακροατές της εκπομπής και συνεργάτες ως ένα βαθμό, και έχει να κάνει με την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλίνη από το Εργαστήριο Μουσιολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η έκθεση αυτή ήταν βασισμένη, είχε ως κεντρικό αντικείμενο, να σας το πω έτσι, ένα ημερολόγιο που έχει βρεθεί μιας γυναίκας που δεν ήταν κάποια σημαντική, κάποια επώνυμη. Η Βασιλεία Γιαννοπούλου για κάποιο λόγο τις μέρες εκείνες του Σεπτέμβρη του 22 έχει ξεκινήσει να γράφει ένα ημερολόγιο, το οποίο σταματά να έχει εγγραφές πια στις 26 Σεπτεμβρίου 1922. Η έκθεση που παρουσιάστηκε εκείνες τις μέρες, από το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στη Μυτιλίνη, είχε αυτόν τον τίτλο, «Μυτιλίνη, τη 26 Σεπτεμβρίου 1922». Και μέσα από το ημερολόγιο αυτό και με την χρήση πολλών μορφών μουσιακής παρουσίασης, δηλαδή ψηφιακές εφαρμογές, βίντεο, εικαστικές τέχνες, λόγος, θεατρικά στοιχεία και πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, έδωσε το στίγμα, όχι σε αυτή την επαιτειακή, έτσι όπως συνηθίζουμε να κάνουμε μια έκθεση για τα 100 χρόνια, ειδικά στην Μυτιλίνη, ειδικά στη Λέσβο, που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά και το ξέρει και το νιώθει και το βιώνει ακόμα. Ξέρετε, πολλές φορές, να κοιτώντας προς τα πίσω αυτή τη χρονιά, εκτός από τα θέματα της δικαιοσύνης, πολλές φορές έπεσαν μπροστά μας και τα θέματα, θυμάστε τότε που οι θάλασσες στα Κύθυρα, στη Λέσβο, στην Κρήτη, γέμιζαν με ανθρώπους πνιγμένους. Είναι συνεχώς εδώ, μπορεί να έχουν περάσει 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά οι μνήμες και το γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να βάλουν τα παιδιά τους σε μια βάρκα και για το γιατί οι άνθρωποι είναι σαν το νερό και δεν τους σταματάει τίποτα όταν πρόκειται να σώσουν τη ζωή τους, αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσης. Όχι μόνο να θυμηθούμε τι έγινε τότε το 1922, σαν να κάνεις μια σχολική γιορτή, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τις σχολικές γιορτές. Λοιπόν, τα επόμενα που έχω φέρει είναι μουσικές από αυτή την έκθεση. Είναι πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Σφακιανάκη. Είναι ο φίλος, ο καλός επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής αυτής, μουσικός και αρχαιολόγος. Η στίχη είναι της Νάσιας Χουρμουζιάδη, η οποία επίσης είναι ακροάτρια και με τιμά με τον ρόλο της αυτό στην εκπομπή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και η φωνή που θα ακούσετε είναι της Μαρίας Κουσουλάκου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια που νομίζω θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Οι δύο εγγραφές που έχω μπροστά μου είναι στην ενότητα Αιωλικό, το τρίπτυχο της Εκάβης. Ο άξονας, ο αφηγηματικός, συνδέει την Βασιλεία Γιαννοπούλου που βλέπει μπροστά της ούσα στις βάρκες να καίγεται η Σμύρνη, με την Εκάβη που βλέπει μπροστά της κατά τον Όμηρο την Τρία να καίγεται. Και πάνω σε αυτό τον άξονα υπάρχουν δύο τραγούδια που έχω φέρει μαζί μου. Το ένα λέγεται «Ακούς» και το άλλο λέγεται «Μετράς». Thank you. καίγεται η πόλη σου εκάδη. Ανάσα μαύρη σου δέρνει το λαιμό. Παιδιά της θα βγει. Εγώ τρελή κουφάρια ψάχνω στο χάμα. Ξένο πάλι δικός αέρας. Αγνωστά χέρια σφίγγουν τώρα τα κουπιά. Πού θα μας βρει, σε ποιο νησί, το γύρισμα της μητράς σου ανώφελος πικρός. καρπός φυσάει και σβήνει το κερί. Ήρθε το σκοτάδι. Το σπίτι σου στο λόφο ρήμαξε ο καιρός. Απέναντι ήταν πάντα εκείνο το νησί που ράγιζε τον ήλιο πριν να δύσει. Σφιχτά δεμένη στη ζωή της Πέργαμος κι αυτή, μια μέρα το παιδί ίσως γυρίσει. Κάνε να φτάσουμε λοιπόν. Να πω άλλη μια φορά τους συντελεστές στη μουσική και στο πιάνο ήταν ο Δημήτρης Φακενάκης, στην ερμηνεία η Μαρία Κουσουλάκου, στους στίχους η Νάσια Χουρμουζιάδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου φυσικά, σε ένα υλικό που δημιουργήθηκε, που παρουσιάστηκε στην έκθεση με αφορμή τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή που συμπληρώθηκαν φέτος τη χρονιά που θα κλείσει σε λίγες μέρες. Λοιπόν, για μένα μέχρι εδώ για φέτος. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε. Ειλικρινείς ευχές για ξεκούραση πρώτα απ' όλα, για περισυλλογή. Χρειάζεται να τα βάζουμε τα πράγματα λιγάκι, να κρατάμε τα λογικά μας μέσα στο κεφάλι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τις καλύτερες ευχές μου όπου ακούτε την εκπομπή, και μια σύντομη αναφορά πάντα κάνω για ειδικούς χαιρετισμούς στις περιοχές που με ακούτε, βεβαίως μέσω του The Press Project σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το κόσμο, αλλά και στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις από τους δέκτες των ραδιοφώνων, με τον παλιό, τον κλασικό, τον αγαπημένο τρόπο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου. Να προσέχετε γενικά. Στον κάμπο σκάλιζαν.